وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا. دی آیت کے اللہ تعالی دویم دا دویم جواب اللہ تعالی ذکر کئی، یعنی کفر او شرک، سوک چی یو سڑے مشرکی یو سڑے کافر دیں او د کفر او د شرک سره سره اللہ تعالی چل اولاد ورکی یا چل اللہ تعالی مال ورکی، نو دا سبب د نزدیکت د اللہ تعالی لپاره نه دی. په دې باندې انسان اللہ تعالی ته نه نږدې کیږي، سره د کور سره د کفر سره د شرک نه سره د بیدینۍ نه. که ستا اولاد زیات دی یا تله الله تعالی مال در کړی دی، نو په دې باندې دا سبب د نزدیکت د الله تعالی نه دی، په دې باندې انسان الله تعالی ته نه نږدې کیږي. ها، د نزدیکت سبب څه شی دی؟ د نزدیکت اسباب څه دي؟ هغه ایمان دی او عمل صالح دی. څوک چې ایمان او عمل صالح په ځای کې، نو هغه سبب د نزدیکت دی الله تعالی ته. وما اموالکم ونری مالونه ستاسو ولا اولادکم، نه اولاد ستاسو، بلتی په داسې حال، یعنی په داسې حال کې چې تاسو مشرکان یې کافران یې، تقربکم چې رانږدې کی تاسو را عندنا، موږ دا زلفه په نزدیکت سره، په داسې حال کې تاسو مشرکان یې، په داسې حال کې تاسو کافران یې، نو ستاسو اولاد او ستاسو مالونه الله تعالی ته تاسو نشي نږدې کولی. الا من آمنه، مگر هغه چا چې هغه ایمان راوړی، دې ته وایي استثناء منقطع، مگر چا چې ایمان راوړی و عمل صالح او عمل کړی نیک، نو هغه ته داغه مالونه چې خپل مال د الله تعالی په لاره کې ولګی او نیک صالح اولاد د ځان نه وروسته پاتې کی، نو هغه سبب د نزدیکت کیږي الله تعالی ته، هغه سبب د نزدیکت دی الله تعالی ته. حدیث کې راغلی دی کنه، یو صدقه جاریه ده او ولد صالح یدعو له، چې نیک صالح اولاد د ځان نه وروسته پاتې کی تا ته دعاګانې کوي، نو بس دغه بیا وروسته مرګ دم اغا سبب د نزدیکت دی الله تعالی ته. الا من آما، الا من آمنا، لیکن هغه څوک چې هغه ایمان راوړی و عمل صالح عمل کړی نیک په طریقه د پیغمبر باندې، فاولئک لهم جزاء الضعف، نو دغه کسان د دې لپاره بدله د چنده، د دې لپاره د جزاء الضعف نه مراد درې زیادت ته مراد دی، دو چنده صرف د دینه مراد نه دی، ځکه چې د الله قران کریم کې الله تعالی بل دی کوي من جا بالحسنتی پلہو عشر امثالیہ، دا غر پار پلس چند مانی جات دے، نو دیدے کی جزا او زیفی صرف دا مانا بنی چی دوچند والا ورکیں، ایوانی کلی وقتلا نو دا یوی دوچند سر دو دی دانا دا، بلکی جزا او زیف کی اشارہ دا دیتا دیروالی تب کی اشارہ دا زیادت تی مراد دے، او اغا زیادت سر یو پلس بارنی، او کدا اللہ تعالی خوا خشی نو دا یو دا لسی نجات مرکے زن پر خط خبر بانی فوی کئی. اولئک نذا کسان لهم د دیو د پاره جزاء او ضعف، اغه بدله د زیاتوالی نه، زیاته بدله د دیو د پاره، صرف د چندی مراد نه، او دغه وجه تستمه بیر به ما عملو فوجد عملن د دیو باندې، او هم فی الغرفات امنون، او دیو په پاره بنگلو د جنت کې امنون، امن والے وي د جنت په بنگلو کې به اوسیږي او په امن کې وي. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محذرون، تخویف الله تعالی ذکر کوي مالدارانو ته چې د هغې د مال په وجه باندې او دغسې د خپل اولاد په وجه باندې د الله تعالی د دین او د قرآن مقابله یې کړې ده، نو د هغې حالات الله تعالی ذکر کړي دي. والذین یسعون فی آیاتنا، هغه کسان چې هغه کوشش کوي په آیاتونو زموږ کې، معاجزینه مقابله کوونکي، معاجزینه یو قول مبصرین داره چې معاجزینه مقابله، یعنی مقابله کوي د الله تعالی د آیاتونو، دا غی کوشش کی دا غی دا بطلان، یو بل مانم پا سرینو کری دا معاجزین اراده لري دا عجز کورو دا اللہ تعالی پا خپل گمان کی، دا دیو پا خپل گمان داره چه منگ اللہ تعالی عجز کوری شو، منگ دا اللہ تعالی نزان خلاصوالی شو. اولائی که دا کسان بالعذاب محضرون، پا عذاب کی با حاضر کلیشی، زان دا اللہ تعالی دا عذاب نبچ کوری نشی بلکه پا عذاب کی با حاضر کلیشی دیو. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، تو اے پیغمبر یقینا پراخ کی رزق، یقینا رب زما پراخ کی رزق، چل چواڑی من عبادی خپل بندگانو نا ویقدر له، او تنگی چل چواڑی. دا دریم جواب الله تعالی ذکر کئ، مخ کی باطل فرس دا خبر کړی و چې مونږ له الله تعالی ډیر مالونه را کړی دي، مونږ ته الله تعالی اولاد را کړی، دا دلیل حقانیت دی. دا دریم جواب الله تعالی ذکر کئ، حاصل د جواب دار چې په ایمان والو کې هم دغه شتره څوک پر اخري د قواله دي نو څوک چې اتنګ دي د قواله دي نو دا دلیل د حقانیت نشي کېدلی بلکې دلیل د حقانیت ایمان او عمل صالح دی او تاسو ته مخکې ما ویل چې دا چاله الله تعالی زیات مال ورکي چاله الله تعالی اولاد ورکي چاله الله تعالی جیداد ورکي نو دا امتحان دی دا د الله تعالی امتحان دی دا سبب د امتحاناتو دی قل وای پیغمبر ان ربی یقینا رب زما یبسط الرزق لمن یشاء پراخه کې رزق چاله چوغاړي من عبادی د خپل بندګانو نه وایقدر له او تنگی الله تعالی رزق چاله چوغاړي و ما انفقتم من شيء او هغه چې خرج کوي تاسو سین فهو یخلفه نو عوض به درکې الله تعالی داغه عوض به الله تعالی د درکې فهو یخلفه هغه خلیفہ کیږي تاسو لپاره نائب کیږي تاسو لپاره یعنی الله تعالی به داغه اجر او ثواب ته درکې وهو خیر الرازقین او الله تعالی غوړه دی غوړه د روزي ورکون کونه دی الله تعالی ډیر زیات غوړه روزي ورکي فهو یخلفه داغه عوض او داغه اجر به الله تعالی په دنیا او په آخرت کې درکې په صحیح حدیث ته مسلم کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې سحر شي نو دو ملائک کې راغی اعلان کړي یو ملائک دا اعلان کړي چې الله تعالی څوک خپل مال ستا په لار کې نه لګی نو الله تعالی داغه په مال باندې هلاکت راوړي داغه په مال باندې تباہی راولي او څوک چې ستا په لار کې خپل مال لګی اللهم اعطی منفقا خلفا الله تعالی څوک چې خرج کوون کې د خپل مال ستا په لار کې الله تعالی تو ته داغه عوض ورکي تو ته داغه خلیفہ ورکي تو ته داغه دوچن ورکي الله تعالی ته ول زیات کړي دا دو ملائک دا دعا کوي اللهم اعطی منفقا خلفا نو فهو یخلفه الله تعالی داغه عوض او اجر به ترکی په دنیا او په آخرت وهو خیر الرازقین الله تعالی غوړه دي د روزي ورکون کنه الله تعالی د روزي اسباب پیدا کون کې و یوم یحشرهم جميعا ثم یقول للملائکه ها اولائک ایاکم کانوا یعبدون دی آیت کې الله تعالی تخویف او خروی ذکر کړي او رد دی په مشرکین بالملائکه باندې کوم خلکو چې د الله تعالی ملائک د الله تعالی سره شریکان کړی دي الله تعالی دغه حالت بیان او پاغي باندې الله تعالی رد کړي و یوم یحشرهم په کوم رد باندې چې راځم وکي الله تعالی دی لره جميعا ټول ثم یقول للملائکه یو بیا وای الله تعالی ملائکه ته اها اولای ایاکم کان یعبدون آیا دا هغه کسان دي چې تاسو له عبادت کوو کله چې قیامت ورسی مشرکین بالملائک به الله تعالی راجم کی الله تعالی به ملائک راجم کی الله تعالی بیا ملائک ته وای چې دی خلق استاسو عبادت کوو دی خلق استاسو عبادت کوو نو قالو ملائک بوي دا جواب دې طرفه د ملائک نه په ډېری طریقې سره الله تعالی مونږ خو په دنیا کې استانه بغیر بل متصرف نه غاڼه الله تعالی زمون خو خپل عقیده توحید و نو مونږه دیو ته دعوت نه ورکړی زمونږه بندگی وکي الله تعالی بلکې دیو د پیریانو بندگیم کړی ده قالو ملائک بوي سبحانك فاکرتا در انت ولینا ته زمونږه واکداري ته زمونږه امدادي من دونهم دا خلق ندی سیوا د دې خلقونه الله تعالی ته زمونږه واکداري ته زمونږه متصرف وي الله تعالی دا خلق چیرې واکدار نه دي بلکانو یعبدون الجن بلکې دیو بندگی کوله د پیریانو اکثرهم به مؤمنون ډیر د دیونه په هغه باندې یقین کاو ډیر خلک داسې دي چې هغه په پیریانو باندې یقین کوي د پیریانو عبادت کوي الله تعالی دی خو د پیریانو عبادت کاو بلکانو یعبدون الجن دیو چې پیریانو به دیو ته شکلونه جوړ کړي او ورته وی ویل چې دا مونږه ملائک چې دا ملائک دي او دا امداد کوي الله تعالی دیو د پیریانو عبادت کړي زمونږه عبادت دیو نه کړي فاليوم لا يملك بعضكم لبعض النفع ولا ضر دا نتیجه ما قول هر کله چې مشرکانو د ملائکو عبادت کړی دی یاره پیریانو عبادت یې کړی دی اوس د هغې نتیجه الله تعالی بیانې نتیجه یې دا ده چې او د دغه عبادت تاسو ته وسه هیڅ قسم پیدا نشته دی نه د نه عذاب د الله تعالی لرې کولی شي او نه ته پیدا درکولی شي فاليوم لا يملك پس نن ورځ اختیار نه لري بعضو کوم باز استاس نه لري بعض اند باز نور دپاره نه پوند پیدا ور کولو ولا ضرر او نه در نقصان لري کولو دا نشي کولای یو بعضو کوم لبعض نه مراد دا شامل له ملائکو ته پیریانو ته او نفعا شفاعت نشي کولای نفعا نجات نشي در کولای ولا ضرر او عذاب نه نشي لري کولای نو الله تعالی عذاب در نشی لري کوله ونقول للذین ظلموا او بوئی منگا ظالمانو تذوقوا عذاب النار وسکی عذاب دا اون والتی اغا عذاب کنتم بها تکذبون کی تاسو دا غین انکار کو تکذبون یعنی تنکرون تاسو دا غین انکار کو اغا عذاب وسوسکی چی تاسو رکم عذاب نا انکار کو و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قالوا ما هذا الا رجل یرید یصدکم عما کان یعبد آباؤکم دی آیات کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کئی پہ انکار دا قرآن کریم او پہ انکار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کلے چی دا اللہ تعالیٰ کتاب بیان کی پیغمبر نو کافران درے اعتراضونا پاغیبانی کئی اول اعتراض بدا کئی چی دا مشران دا لاری نا تاسو آڑائی تاسو دا مشران دا لاری نا آڑائی یار زمانگا دا پلار و نکوری نا پویدل چی تا دا مسئلے بیانے یو بر تا دا خبرو کی دویمه خبره به دا کوي چې دا پیغمبر چې دا څه بیانوي دا د حقیقت نه اړولې شوی خبرې دي دا بدل شوی خبرې دي دا دروغ دي دا رښتیا نه وي او دریم دا په الله تعالی باندې دروغ جوړي دروغ دي خو بیا عام دروغ نه دي بلکې دا په الله تعالی باندې دروغ جوړي چې دا نسبت کوي الله تعالی ته نسبت کوي چې دا واحده نو درې اعتراضونه کله چې دا الله تعالی پیغمبر د الله تعالی کتاب بیان کینو دا درې اعتراضونه پی کوي اوله خبردار چې تر مشرانو د لارې نه خلک کړي یو خبره دویمه خبردار چې ته د حقیقت نه اړولې شوی خبرې دي دا دروغ دي او دریم دا چې عام ساده دروغ نه دي بلکې اوریجنل دروغ دي ته په الله تعالی باندې دروغ وي دا درې خبرې دا به کافرانو کولې د الله تعالی پیغمبرانو ته و اذا تتلى عليهم آیاتنا کړه چې اولو سره شی بدی معنی آیاتونه زمونږ بینات انکارا نو قالوا ویدیو ما هذا الا رجل نرے دا مگر سڑے دے یریدو غواڑی ای صدکم چ واڑی تا صدر عما کان یعبد اباؤکم داغه د بندگی دا چانه چ بندگی وے کولم شران استادو د پلار او د نکره طریقین بل طرف تاړی وسم ج کرے ناشنا مسره بیان شي چ خلق واغه نه یریدری مخ کی یاره وے د وس پور چ دا کم شی شیخانو مشران خلقو نو ولی اغه نه پویدل پر خبره باندې یا تر وس پور ولی د پاکستان نظام خو چا خو څنګه ورجی دا کوپری نظام دی او دا اوسه پورې خدا غ پوجانو پولیس خو مسلمانانو وستا سراغ لې تاسو دا خبره وکړلې و اذا تتلى عليهم وكل چول سره شپ دی معنی آیاتنا بیناتنا آیاتنا ښکارا قالو ندی وای ما هاذا الا رجل نری دا مگر سړی دی یریدو غواړي ای صدکم چې واړی تاسو را ما کان یعبد اباکم د بندګی دا غچانه چې بندګی کوله مشران استاسو وقالوا دوی ما هذا الا افكم مفترى نری دا مگر دروغ دی جوړ کله شوی دا دروغ دی او د ځان نه جوړ کله شوی وقال الذين اكبر واي كافرن الحق حق تا دا حق مبارک لما جاءهم کله چې دی تراغه کله چې کافرانو ته حق راشي الله تعالی دین او توان شي ان هذا الا سحر مبين نری دا مگر جادو دی ښکارا دا بل اعتراض شو او پیغمبر ته سوی وای دا جادوګر دی او کله چې ته حق بیان شې نو داسي جادو دي و ما اتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير دي آیت کې الله تعالی رات کې دیو فما قبل اقولبن دیو چې دا کوم خبره کوي نو یو خور دیو سره دلیل منزله نشته دیو په شرک باندې او دیمه خبردار چې د دین مخ کې دیو سره یو بل د پیغمبر وینا قول سره هم نشته لنډه خبر دا شولا حاصل له خبر دا شو چې دلیل شرعي اغه یاد الله تعالی کتاب دی او یاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم اغه سنت دی نر دیو سره په خپل خبر باندې دا دوانه دلایل نشته دلیل منزله یا قران د الله تعالی کتاب او یا دلیل منزله اغه پیغمبر حدیث دی نر دیو سره په شرک باندې په بدینه باندې هم نشته و ما اتیناهم او ندی ورکلې مونږ دیو تامین کوتو وینس کتابونه یدرسونه چې دی ولولی هغه لره د پاره د اثبات د شرک دی په عبارت کې تقدیر دی دغه په وای نو علاوه پوي شي و ما اتیناهم او نری ورکړې مونږ دیو تامین کتب انس کتابونه یدرسونه چې دی ولولی هغه لره ل اثبات شرک د پاره د اثبات د شرک دا مشرکان چې د شرک الله تعالی وي دیو د کم یو کتاب د الله تعالی نه دلیل نیول دی د کم کتاب نه دلیل نیول دی و ما ارسلنا الیهم او نه دی لیکلی مونږ دیو ته قبل کمخ کستانه من نذیرین سو ګیر اور کون کې چې دیو دلیل نسی د یو پیغمبر په وینا باندې مخکینی کم پیغمبران تیر شي دیو دی رمخکینی دی او پیغمبر وینا ثابت کی چاغی خلق ته ویلی چې د الله تعالی علی ول بل چا بندگی کوي نشاره شو لري ته چې دلیل شرعی یا د الله تعالی کتاب دی او یا سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وکذب الذین من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر دی کې الله تعالی تخفیف دنیوی ذکر کړي تاسو لک حالات معلوم کړي مخکینی خلق کې هغه الله تعالی تواکلی منکرین خلق نو تاسو هم الله تعالی تواکولی شي او هغه مخکینی خلق هغه تاسو نه په طاقت او په قوت کې ډیر زیاتو خو الله تعالی هغه تواکړي دي نو تاسو هم الله تعالی تواکولی شي وکذب الذین من قبلهم او دروغ دین کړي واکسانو چې ردیونه مخکیو دې په عبارت کې تقدیر ده اني رسولهم او دروغ جن تیا کړي واکسانو چې ردیونه مخکیو خپل پیغمبرانو دروغ جن کړي وما بلغوا معشار ما آتیناهم وما بلغوا او ندی رسیدلی دا موجوده خلق معشار ما آتیناهم لسم حصی دا اغمالون تا چه منور کرده ویغی تا اغمخینو خلق تا چه اللہ تلا کم طاقت ور کرده او کم مالو تا اللہ تلا ور کرده ندیو دا غی لسم برخی تم ندی رسیدلی ما بلغوا ندی رسیدلی دا موجوده خلق معشار ما آتیناهم لسم حصی دا اغمال تا چه منغی تا ور کرده فکذبوا رسلی نو دروغجن کلاغی پیغمبران زما فکیف کان نکیر نو سرنگی شو انجام ز نو سرنگی شو عذاب زما نو سرنگی شو عذاب ور کول زما غیتا پکیف کان نکیر لهم زما عذاب ور کول دا غیر فار بیا سنگ شو اغه الله تعالی بیا سنگ تواکل قران چیره دا غینو ډک دی بازی الله تعالی په کانی پی الله تعالی را ورول نو بازی الله تعالی پرزم کی اور منډل بازی ون الله تعالی سیلابون را وستل نو بازی بانی سوی حاو شولا چغی پی راغلنی نو بازی بانی سیدی راغللا اغی بانی اللہ تعالی تباک کرد اغی تلک سوچو پی کرو کی او تاسو اغی تا پا تاسو اغی تا نشی رسیدلی پا معلونو کی او دغسی تاسو اغی تا نشی رسیدلی پا طاقت کی نو ولی بیا دا اللہ تعالی دا دین خلاف کوئی.